teraz za 949 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone sceptyczne wobec pomysłu umieszczania głowic jądrowych w Polsce. Rośnie presja migrantów na granicy z Białorusią. Zagrożenie atakami bombowymi wstrzymało ruch kolejowy w Serbii. Jest pierwsza reakcja na propozycję rozmieszczenia broni atomowej w Polsce. Z takim apelem do Waszyngtonu zwrócił się prezydent Andrzej Duda. Wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie telewizyjnym stwierdził, że byłby zszokowany, gdyby Donald Trump poparł taką inicjatywę. Ten temat dzieli także polską scenę polityczną. Według wiceministra obrony Cezarego Tomczyka o tego typu sprawach nie powinno się mówić w mediach. Moim zdaniem jest to katastrofa dyplomatyczna prezydenta Andrzeja Dudy. PiS często mówi o swoich wyjątkowych stosunkach z Ameryką. To się w ogóle nie potwierdziło. A po drugie wyszliśmy jako kraj przez prezydenta Andrzeja Dudę na nieco niepoważnych. Bo o sprawach obecności atomowej czy posiadaniu głowic atomowych naprawdę mówi się raczej w zamkniętych gabinetach. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński liczy, że politycy koalicji rządzącej będą wspierać w tej kwestii prezydenta, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo. Jeśli na naszym terytorium będzie defensywna broń atomowa, to ona ma funkcję odstraszania. Rosja mniej chętnie atakuje państwa, które mają broń atomową. Jeśli dzisiaj jakiemuś polskiemu politykowi zależy na bezpieczeństwie, a powinno zależeć wszystkim, to wszyscy powinni starać się o to, żeby do tego doszło, żeby Polska do tego programu została dołączona. Amerykańska broń atomowa trafiła do 5 państw Europy: Włoch, Niemiec, Holandii, Belgii i Turcji. Rośnie presja migracyjna na granicy z Białorusią. W marcu jest znacząco więcej prób nielegalnego przekroczenia granicy niż w całym lutym. Minionej doby udaremniono prawie 70 prób forsowania granicy. Dochodzi także do agresywnych zachowań, mówi Andrzej Jóźwiak z Komendy Głównej Straży Granicznej. Migranci mają ze sobą m.in. plecaki z kamieniami, którymi rzucają w polskie patrole. W efekcie uszkodzone zostały pojazdy Straży Granicznej, w jednym z nich wybito szybę. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Strażnicy graniczni są stale obecni na tym odcinku granicy państwowej. Wspierani również przez wojsko i przez technikę. Putinowi i Łukaszence chodzi o to, by ten sztucznie wygenerowany kanał migracyjny wpływał na zdestabilizowanie Europy, ocenia były dowódca GROM, generał Roman Polko. Żeby rzeczywiście też wpływać, jeżeli są wybory, na nastroje w konkretnych krajach, bo w tym momencie oczywiście te nastroje, jeżeli się źle dzieje na granicy, no to będą uderzały chociażby w polski rząd. Nieprzypadkowo ta nazwa, że jest broń ABC, atomowa, biologiczna, chemiczna, dodano literkę D, demograficzna. Od początku roku odnotowano prawie 1500 prób nielegalnego przedostania się migrantów z Białorusi do Polski. Z powodu alarmów bombowych wstrzymano ruch wszystkich międzymiastowych pociągów pasażerskich w Serbii. Władze kolei napisały w komunikacie, że intensywnie współpracują z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w celu rozwiązania sytuacji. Pasażerowie nie dostali jednak żadnej informacji na temat komunikacji zastępczej. W sobotę w Belgradzie planowana jest wielka manifestacja studentów przeciwko polityce rządu. Do stolicy kraju mają przybyć protestujący z całej Serbii. Wieczorem planowane jest orędzie prezydenta Aleksandra Vučića. Takiego gościa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego nikt się nie spodziewał. Jedna z fotopułapek zarejestrowała szopa pracza. To jednak nie powód do radości, a wręcz przeciwnie. Dlaczego? Wyjaśnia przyrodnik. To ujęcie nocne, nie do końca wyraźne. 90% więcej dałbym na to, że jest to szop pracz. Jest to inwazyjny gatunek obcy, którego nie chcemy tutaj. Niszczy po prostu wszelkie życie. Począwszy od bezkręgowców, po kręgowce, po ptaki, ssaki. To jest bardzo inteligentne zwierzę, bardzo szybko uczące się, bardzo drapieżne. Jeśli będzie tutaj bardzo mocno rozprzestrzenione, a wcześniej czy później prawdopodobnie tak, to narobi naprawdę bałaganu w naszej rodzimej przyrodzie. Szop pracz pochodzi z Ameryki Północnej. W Polsce najczęściej spotykany jest na zachodzie kraju. Klimat. Niemal w całej Polsce oddychamy dobrym lub bardzo dobrym powietrzem. Jedynie w takich miastach jak Wałbrzych, Nowa Ruda czy Katowice poziom zanieczyszczeń jest znacznie wyższy, a wskaźniki pokazują umiarkowaną jakość powietrza. Obecnie niespełna 22% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 17 a 20 sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

w studiu reprezentacja tego właśnie filmu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie. No to nie mam wątpliwości, dwóch panów jest ze mną, czyli w trójce we trójkę. Mikołaj Kubacki, dzień witaj dobra, raz jeszcze. I Michał Tylka, reżyser filmu. Dzień dobry jeszcze raz. Mikołaj oczywiście zagrał główną rolę, ale nie tytułową w tym filmie. Nie, stanowiłem kontrapunkt dla wujka foliarza. Zagrałem rolę kontynuowaną z filmu Fanatyk, który no i zabrałeś mi następne pytanie. Oddaję. Chciałem zacząć naszą rozmowę, no tak, tak, za chwilę ten wątek rozwiniemy, od pytania przede wszystkim, jak długo wy się znacie, bo już wiem, że długo. Znam się już na pewno 10 lat. 10 lub 9 lat. Od castingu Fanatyka. Ale właśnie to się zaczęło od twojego jeszcze krótkometrażowego wtedy filmu Fanatyk, tak? Tak, tak. Wtedy się poznaliśmy. Mikołaj przyszedł na casting i pamiętam, że na tym castingu miałem taką z reżyserką castingu notatki i zapisaliśmy od razu, że to jest on. A Mikołaj, dla ciebie to były właściwie absolutne początki aktorskie, prawda? Tak, byłem jeszcze wtedy w szkole teatralnej i to było ten sukces, jakby dostanie roli w filmie Fanatyk był też takim pierwszym spotkaniem z planem zdjęciowym, z kamerą, z dużym wydarzeniem i pamiętam, że niewiele było trzeba jakby w kontekście takiego starania się o rolę, że niewiele zrobiłem na tym castingu i Michał mnie zauważył i to było bardzo ciekawe zdarzenie takie, jak się wygrywa casting, gdzie jest ten klucz, ale no tutaj zadecydowały pewnie, później pojawiały się komentarze w internecie, że ten aktor ma rybie oczy, bo film jest o rybach. No tak, o wędkarzu. No to niech sam reżyser odpowie, co właściwie wtedy, o ile pamiętasz, Michał, tę sytuację, co zadecydowało. Ja pamiętam coś takiego, że Mikołaj przyszedł i zauważyliśmy z reżyserką, że wygląda trochę jak ksiądz, że był tak dziwnie ubrany. Natomiast myślę, że intuicja. Zawsze intuicja. Wczoraj też miałem taką rozmowę właśnie. Wczoraj, czyli w dniu uroczystej premiery. Tak, filmu. Rozmawialiśmy właśnie z reżyserami castingu o tej intuicji, że często jest tak, że te decyzje obsadowe są no właśnie dyktowane jakąś intuicją, że po prostu wiesz, że to jest ta osoba. No właśnie, ale czy wiedziałeś już wtedy, czy wiedzieliście wtedy, że Fanatyk, bo to minęło 8 lat od tamtego filmu, że on znajdzie gdzieś kiedyś swoje rozwinięcie, że właściwie Mikołaj zagra tego samego bohatera? Czy były wtedy już takie plany, czy to się dopiero rzeczywiście po latach zrealizowało? Ja myślę, że jest trochę tak na każdym planie, na takim każdym fajnym planie, gdzie są ciekawi bohaterowie, że od razu jest taka myśl, że kurczę, to jest taki bohater, którego warto by było rozwinąć i też tak było na planie Fanatyka, który no, był dosyć specyficznym wydarzeniem, głośnym też, jak na krótkometrażowy film, to naprawdę dużą popularność ten film miał już no przed właśnie, premierą. Tak. I tak myśleliśmy, że podoba mi się ta pasta wujek foliarz, też internetowa. I pojawiły się takie komentarze, że obejrzeliśmy historię ojca fanatycznego wędkarza, ale właśnie teraz byśmy chcieli się dowiedzieć o tym synu. I pomyślałem sobie, że kurczę, to jest świetny pomysł, żeby właśnie te dwa filmy stanowiły pewną całość. A Mikołaj, jak ty się do tej sytuacji ustosunkujesz, do tego spotkania z tym bohaterem po latach? No bo on już jest jednak trochę inny, starszy. Wczorajsza premiera właśnie wujka foliarza pokazała mi to, że wiara w ten projekt i to muszę powiedzieć, że też nasza relacja, ta 8-letnia, czy 10- czy 9-letnia z Michałem, z reżyserem, która tak jakby rozkwitła do znamion przyjacielskiej relacji i zdałem sobie sprawę właśnie na wczorajszej premierze, że też zadbaliśmy, zbudowaliśmy tę wiarę w to, że napisany przez Michała scenariusz wujka foliarza po Fanatyku, pełnometrażowy film może trafić na rynek jakby tej branży, tego środowiska, show biznesu, filmu komediowego, trochę komercyjnego z nutą artystycznego kina. I tak też staraliśmy się myśleć o tym nowym trochę moim bohaterze, bo niedosłownie kontynuowaliśmy tę moją postać. Odeszliśmy od starych schematów, wyszliśmy z mroku. Dużo cieplejszy jest ten bohater mój, ten Kuba. Trafia tutaj na nowy rodzaj terapii, gdzie terapia nie jest już w kręgu ścian i ludzi, tylko wsi i bliskich, natury i miłości. Więc tam wiele tyle możemy zdradzić, bo to właściwie się dzieje w punkcie wyjścia, że zostaje porwany. No bo tutaj są oczywiście również pewne wątki sensacyjne. Ja bym też dodał do tego, że właśnie ludzie się po prostu zmieniają po latach i też zdaliśmy sobie sprawę, że ta postać, którą widzimy w Fanatyku, w filmie pełnometrażowym się nie obroni, że to musi być inny człowiek jednak. I myślę, że jest coś takiego w nim, że są w nim pewne elementy, które zostały, ale faktycznie się zmienił już. Od początku widzimy go jako kogoś innego, też nawet wizualnie. Natomiast pewne problemy, które gdzieś w Fanatyku zostają zarysowane, tutaj są rozwinięte. No właśnie, jakie dajecie nam kino? Bo oczywiście w takich najprostszych opisach filmu Wujek Foliarz, czy takich klasyfikacjach mówi się o tym, że to komedia. No ale powiedzieć komedia o waszym filmie to jest naprawdę nie powiedzieć nic. Bo jeżeli nawet komedia, to bardzo, bardzo pod wieloma względami specyficzna. Ja myślę, że dajemy kino, które potrafi sprawić, że widz się uśmiechnie. Czasem nawet nie zaśmieje głośno, ale po prostu uśmiechnie, ale też się wzruszy właśnie. Zależało nam na tym. Ja też bardzo jestem zainteresowany gatunkami, ale też takim pomysłem na to, żeby te gatunki już dzisiaj dekonstruować. Takim miksem, tak? Co to zresztą właściwie teraz od lat już często się robi. Tak, bo wydaje mi się, że też jest dużo zawartej ideologii w tych gatunkach i tak naprawdę sama zabawa tymi konwencjami, takimi kolejnami tych gatunków, to jest już coś takiego, co sprawia, że tego widza można poprowadzić, trochę zwodzić i tak staramy się robić, myślę, w tym filmie. Mikołaj, ty masz szczęście do nietypowych filmów, no bo myślę, że wiele osób cię doskonale pamięta za Popkawiksy chociażby, a to też nie był taki po prostu komediowy czy sensacyjny film, tylko właśnie również miks gatunkowy i nieoczekiwane miał swoje zwroty akcji. A jak odbierasz Foliarza, Wujka Foliarza? Tak, jest to zapisane w mojej naturze jakoś, w mojej genetyce, że lubię balansować pomiędzy właśnie komedią i dramatem. Mam wrażenie, że na przykład wiem o tym jako aktor, że sceny komediowe trzeba grać na poważnie, bo tego się uczyłem też w szkole. Więc tutaj oczywiście cieszę się, że mogłem się wykazać jakby ponownie. Też to doświadczenie, które zbieram cały czas, pracuję na to, żeby te role były jak najbardziej naturalne, jak najlepiej wypracowane, też w kontakcie z reżyserem. Tutaj akurat też ta nasza relacja pomogła temu, żeby ta rola była jakoś tak skonstruowana pieczołowicie i właśnie między tymi, w tej zupie jakby tych różnych gatunków i różnych naszych fascynacji filmowych, wspólnych, łączenia wspólnych światów i opowiadania historii też przez tego mojego bohatera, który mi towarzyszy tyle lat, no i który jest jakąś też drogą, którą przechodzę również jako człowiek, bo jest to w jakimś sensie kompatybilne dość mocno ze mną, mam takie wrażenie. Ale ja z kolei odbieram to, że udało się no przede wszystkim Michałowi, reżyserowi, wykreować bardzo taki swoisty, odrębny świat. Mało tego, zaprosić do tego świata, bo oczywiście w głównej roli Mikołaj Kubacki, ale obok niego, no powiedziałbym, wielkie nazwiska, nawet w niewielkich rolach, no właśnie zaprosić innych aktorów, którzy chyba świetnie się znaleźli, choćby w tym Prawda TV. Tak, cały czas jestem w szoku, że szczególnie wczoraj w trakcie premiery, gdy staliśmy na scenie i stała tam plejada wybitnych aktorów polskich. I, no to pochwal się, z kim pracowałeś. I oczywiście na czele z prezesem Adamem Wronowiczem, z Kasią Figurą, Andrzejem Grabowskim, Piotrem Adamczykiem, Michałem Sikorskim, Kamilą Urzędowską, Dorotą Chotecką, Marianem Dziędzielem i wieloma innymi świetnymi aktorami. I myślę, że no zawsze chyba jest tak, że to, co aktora najbardziej przekonuje, to scenariusz. I myślę, że w tym scenariuszu jest coś takiego, co nie ma w zbyt wielu polskich filmach właśnie takiego podejścia do budowania świata też, do takiego też luzu i takiego, no czegoś też ciepłego, bo myślę, że łatwo byłoby w tym filmie wyśmiać po prostu ludzi, których traktujemy na przykład za idiotów, a ten film niekoniecznie jest o tym. No bo na przykład przed obejrzeniem filmu tam gdzieś spotkałem się z takimi komentarzami w internecie, że niektórzy myśleli, że to będzie, no te tytułowy wujek foliarz, to pewnie jako jakiś antyszczepionkowiec i tak dalej, że to idzie takim prostym schematem. Nie, zupełnie, to jest zupełnie coś innego. Tak, myślę, że właśnie wykorzystujemy trochę te stereotypy i tak naprawdę skręcamy z tych stereotypów coś, co pokazuje widzowi, że każdy człowiek może być dla niego pewną nauką, że nawet ktoś, kto ma zupełnie inne poglądy, zupełnie czasem nielogiczne, może być po prostu kimś wartościowym. I myślę, że to jest coś takiego ważnego, szczególnie dzisiaj, szczególnie w kraju, który jest bardzo zantagonizowany, prawda? I staraliśmy się, żeby ten film miał taki jednoczący jednak charakter. Jakie będziesz miał, Mikołaj, wspomnienia z tego planu? No bo oczywiście już miałeś okazję grywać z wieloma popularnymi aktorami, też oczywiście w dużej grupie aktorów. Tutaj też taka powstała, więc jak to porównujesz z tymi innymi sytuacjami? Ten film spowodował we mnie takie prawdziwe uczucie, które do mnie przyszło podczas kręcenia wakacji tamtego roku w pięknych okolicznościach przyrody, godzina drogi od Warszawy w miejscowości Dłużew. Uczucie właśnie miłości do kręcenia, do tworzenia i połączone to było z wolnością wyrazu, na którą też mi Michał pozwolił w dużej mierze, na to, że mogłem uruchomić też swoje takie nieoczywiste rejestry, które są mi bliskie i prywatnie, i aktorsko, jak mimika mojej twarzy, jak taki zachwyt po prostu nad i fan i szczęście, że mogę ten zawód wykonywać, będąc no właśnie w towarzystwie też takich aktorów, ale ludzi. Mhm. Czyli ludzi, dużo radości po prostu, tak? Dużo radości, dobrej energii. No to był piękny plan zdjęciowy, ale głównie tutaj ta atmosfera ludzka jakby to spowodowała. Dobraliśmy się jakoś tak. Właśnie wczoraj dziękowałem producentce za wspólne wieczory, gdzie tańczyliśmy pod gołym niebem, pod gwiazdami do rytmów muzyki, która też jakoś też nam równolegle nastrajała nas i dowibrowywała w kontekście tego filmu. Ta muzyka też jest tutaj ważna. Powiedzcie, czy udało się wczoraj na tej uroczystej premierze filmu Wujek Foliarz? Wiem, że obowiązywały stroje srebrne, czy jakieś srebrne elementy. Wszyscy przyszli, nie wiem, ubrani w folię aluminiową na przykład? No było to niesamowite, że faktycznie bardzo dużo ludzi było na srebrno. Ja miałem pewien srebrny dodatek skonstruowany, zresztą też bardzo jestem z niego zadowolony, bo była to konstrukcja, iście rodem z wujka. Wyobrażam sobie, że wujek foliarz mógłby coś takiego skonstruować. A konstruuje rzeczywiście różne interesujące, no nawet nie tylko rzeczy, bo i obiekty. Tak, dokładnie. No było to niesamowite i było czuć bardzo dobrą energię też i bardzo dużo takich właśnie wartościowych, fajnych rozmów. Ludzie zwracali uwagę na to, że nie widzieli czegoś takiego też w polskim kinie, że jest to powiew świeżości i myślę, że ta dobra energia, o której mówił Mikołaj z planu, się faktycznie udało nam ją przenieść już do tego filmu. No to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić słuchaczy Trójki, bo od dzisiaj Wujek Foliarz już w kinach w całej Polsce. Macie okazję zrobić to osobiście, bardzo proszę. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcą się nieco pośmiać, ale też wzruszyć i odbyć podróż do kolorowego, wakacyjnego świata Prądnika. Zapraszam jako nietytułowy bohater filmu Wujek Foliarz, Mikołaj Kubacki. Zagrałem w tym filmie Kubę Gałeckiego i serdecznie Państwa, drogi słuchacze Radia Trójka, zapraszam na film, który już dzisiaj będzie do zobaczenia w kinach. Do zobaczenia. To oczywiście twórca głównej roli i wcześniej Michał Tylka, reżyser filmu. Jeszcze trzy słowa Was poproszę o to, co przed Wami, co dalej. Czy są już plany na kolejny film? Czy są już może nawet nakręcone kolejne role, chyba teraz nawet w jakichś zagranicznych filmach? Niesamowite jest to, że właśnie w towarzystwie Michała, jakby ja też jako współtwórca, tak trochę siebie określam, bo też zauważam, że aktor ma taką szansę na scenie, że Teatru Starego, w którym gram, przez chwilę być twórcą, bo to jest nowa moja refleksja, ale chciałem powiedzieć, że przy towarzystwie Michała można puścić wodze fantazji. Michał ma niesamowicie kreatywny umysł, duszę, serce, bo to działa w połączeniu oczywiście, ale jakoś się dobrze odnajduje wtedy, kiedy Michał mi mówi o swoich kolejnych pomysłach i też o potencjalnych pomysłach na kolejne odsłony, gdzieś tam uniwersum, które tworzymy. Czyli jest ciągle szansa na to, że jeszcze wrócisz do swojego bohatera, tak? Nie ukrywam, że chciałbym, mówiąc szczerze. Potwierdzasz to, Michale? Myślę, że jest oczywiście taka szansa. Ja też pracuję nad innymi projektami. Też nie ukrywam, że bardzo chciałbym zrobić horror i ten gatunek zawsze był coraz bliski. Lepiej z tym gatunkiem w naszym kraju, na szczęście, bo nie zawsze tak było. Uważam, że też nie tylko w naszym kraju, że stał się to po prostu bardzo ważny gatunek obecnie, arthouse'owy. I wręcz oczywiście można udowodnić, że horror może być też świetnym kinem artystycznym. I myślę, że jest coś takiego w horrorze, że on jest jednak łatwo przetłumaczalny, na pewno łatwiej niż komedia i łatwiej przestraszyć kogoś z innego kraju niż go rozśmieszyć. Tak mi się wydaje, że to jest jednak też duży atut produkcyjny, zwyczajnie. No dobrze, a myślisz o horrorze, ale to jest, rozumiem, inna bajka, bo tak. Niezależnie od tego też może jakiś ciąg dalszy Wujka Foliarza, a wcześniej Fanatyka nastąpi, tak? Powiem tak, nie potwierdzam i nie zaprzeczam. No dobrze, mamy czas, filmy powstają długo, więc mam też nadzieję, że spotkamy się w przyszłości i porozmawiamy już, jak będzie o czym. Wtedy. Dziękuję wam bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję. Mikołaj Kubacki, Michał Tylka i Wujek Foliarz od dzisiaj w naszych kinach. No i tak właśnie pięknie mówiliście, już tak powiało trochę latem, no bo Wujek Foliarz rzeczywiście w te klimaty letnie nas już wprowadza. To ja nawet pomyślałem sobie o wielkiej majówce. Ostatnio było bardzo ciepło, akurat się troszeczkę schłodziło, no to właśnie, żeby nam było ciągle ciepło. Manam. Taram dradam, taram dradam, taram dradam, taram dradam, taram dradam, taram dradam, taram dradam, taram dradam. Tango Domu w Centrum ma nam z filmu Wielka Majówka. A tymczasem w trójkowo-filmowo wróćmy do wydarzeń z ostatniego poniedziałku, sprzed kilku dni. Już myślę z dystansem możemy spojrzeć na rozstrzygnięcia Polskiej Akademii Filmowej, czyli na tegoroczne Orły 2025. To już też wszyscy wiedzą, bo mówiliśmy o tym również w Trójce. Aż 11 statuetek Orła otrzymał w tym roku film Magnusa von Horna Dziewczyna z igłą i to najważniejszy zwycięzca. No, a wcześniej, nie tak dawno, pamiętamy również film, uzyskał nominację do Oscara. Prosto z Los Angeles przyjechała na Orły ekipa filmu. No niestety nie doleciały z Kopenhagi dwie aktorki. Nie spodziewały się tego, że mogą otrzymać w Polsce nagrody, bo były aż dwie, ale jednak najlepszą główną rolę kobiecą zdaniem członków Polskiej Akademii Filmowej zagrała Vic Carmen Sone właśnie w Dziewczynie z igłą, a z kolei nagrodę dla najlepszej drugoplanowej aktorki otrzymała Trine Dirholm w tym samym filmie. No i o to między innymi zapytałem Mariusza Wodarskiego, producenta filmu, a także reżysera Magnusa von Horna. Zapytałem o te duńskie aktorki, których niestety na ceremonii w poniedziałek nie było. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Magnusa, co o swoich aktorkach nieobecnych powiesz? No, oni są mega, szkoda się nie przyjechały. Bardzo by chciały tutaj być, na pewno. My właśnie wróciliśmy z Los Angeles. Ja też jakby rozumiem, że oni potrzebowały odpoczywać, ale teraz w SMS-ach czuję, jak ten telefon wybruje, widzę żalu, ale cieszę się też, że mogliśmy czytać ich słowa tutaj. Dziewczyny, nie? Trine, Vic, one naprawdę nie wierzyły. No, czują się, że są zdani obcego kraju, nikt ich tutaj nie rozpoznaje. Tym bardziej w ogóle mam wrażenie, że ta nagroda ich ucieszy, bo tak, są po prostu outsiderkami dla nas, więc jakby to jest wspaniałe. No. Także żałujcie! Myślałeś, że będzie 10 orłów, jest 11. No właśnie, jestem skromny. Znaczy jest bardzo ważne w tym sensie, że pracujemy nad tym filmie 6-7 lat. Więc jak na koniec tej drogi jest taki sukces jak teraz i to nie jest film, który był łatwy do robienia. Też widzieliście jakby państwo ten film. To jest mroczny temat, jest czarno-białe. Więc im bardziej jest to jakieś poczucie sukcesu, że ten film jakby rozmawia z widzem, czy podróżuje na całym świecie i tutaj ma też taki ogromny sukces, że ten film resonuje w społeczeństwie w Polsce. Więc nie wiem, to dla mnie to jest jakiś dowód kompletny, że my jesteśmy w stanie robić bardzo, bardzo ciekawe filmy, trzymając nasz gdzieś może taki podpis nad tym, że to nie znaczy, że nikt nie chce obejrzeć ten film, że to są filmy trudne. Jest dobry opowiadany film. Jestem super dumny z tego. My już byliśmy w niebie, więc teraz ja nie wiem, które piętro to jest. Znaczy naprawdę, to jest niesamowite poczucie, bo no naprawdę wróciliśmy z Los Angeles, bardzo się cieszyliśmy. W ogóle nie mieliśmy poczucia przegranej, czy dotarliśmy tak daleko, że jesteśmy tutaj. Ja nie wiem, jak to... Wiesz, ja mam... czasami brak słów. Tak, nominacje są w ogóle na tyle już wartościowym doznaniem, że jak się już tutaj jest, to się raczej chce coś przeżyć. I przeżyć się w ogóle raczej w zaskoczeniu jest ciekawiej, więc ja mam wrażenie, że ja nie miałem żadnych oczekiwań przed dzisiejszą galą i tak naprawdę w pewnym momencie już myślałem, tak jak Agnieszka Glińska, że o, posadzili mnie tam gdzieś daleko w 8 rzędzie, to pewnie tej statuetki nie uda się zdobyć. Ale to nie było jakby z rozżaleniem, tylko raczej z taką świadomością, że jest tyle wspaniałego kina, że tylko serce rośnie, że możemy go oglądać również jako widzowie. To teraz powstanie szybciej film o trollach? Nie wiem, czy powstanie szybciej, bo może to jest taki tryb, może inne powstanie szybciej, ale to jest taki, może rytm już zacząłem to akceptować, że tyle to trwa, może robić filmy, to jest okej. Okay. No to są różne momenty, w różnych etapach, ale jak mówię, 7 lat trwa jakby przygotowania i potem kręcenie, montowanie, przygotowanie tego filmu, no to trafią się bardzo kluczowe momenty, kiedy ja potrzebuję no, tego człowieka tutaj i rodzina i tak, żeby się spierać. Po prostu to jest jakaś też taka narracja, która jest bardzo popularna, bo jest prosta, że jakiś jeden człowiek ciągnie, tylko jeden człowiek jest odpowiedzialny, a praca filmowa jest tak zespołowa, że to się nie da tak tłumaczyć. Taka narracja jest błędna i trzeba też rozmawiać o tym, jak działa plan filmowy. I w tym jest jakiś taki, na razie istnieje ciągle, panuje jakaś narracja, która jest trochę kłamie. No. Magnus van Horn, reżyser oraz producent filmu Mariusz Wodarski odebrali wspólnie tę najbardziej prestiżową nagrodę, jeśli chodzi o polskie nagrody filmowe, czyli w kategorii najlepszy film. To również wielki indywidualny sukces Magnusa von Horna, bo otrzymał także Orła w kategorii najlepszy reżyser. No i również odbierał nagrodę w kategorii scenariusz. Tutaj był współautorem. Oczywiście cały czas mówimy o filmie Dziewczyna z igłą. 15 było nominacji, tylko dwie statuetki, ale myślę też bardzo prestiżowe, ważne, bo aktorskie dla filmu Biała Odwaga. W tym wypadku na szczęście zwycięzcy byli w poniedziałek w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagrodę za główną rolę męską w Białej Odwadze odebrał Filip Pławiak i jego też poprosiłem o komentarz w ogóle do tegorocznych nagród. No myślę, że konkurencja i ta obsada nominowanych w tym roku była tak mocna, że ja bym się zgodził właściwie z każdym werdyktem, który by zapadł. Masa świetnych filmów. Ja się cieszę z tego, że wielu moich znajomych, bliskich dostało nagrody. Będziemy mogli razem się z tego wszystkiego cieszyć. A jeśli chodzi o kolegów i koleżanki z Białej Odwagi, myślę, że oni wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zasługują na te orły tak samo jak wszyscy inni tutaj. Mówimy o kinie międzynarodowym, bo rzeczywiście tutaj była taka reprezentacja też twórców zagranicznych, ale twój kolejny film właśnie będzie chyba polsko-grecki, prawda? Potwierdzasz to i już teraz możesz chyba coś więcej powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, ile ostatnio ci wspomniałem, że będzie międzynarodowa obsada. Jest to polsko-grecka koprodukcja, reżyseruje Sebastian Chondrokostas. Nie wiem, czy mogę wspomnieć, o czym ten film jest, chyba nie mogę, no ale gra chociażby Branko Djuric, fantastyczny aktor, znany z Ziemi Niczyjej, czy Sarina Farhadi, też znana z oscarowych filmów. A kiedy mamy szansę zobaczyć ten film, o ile ma tytuł już? Tytuł na ten moment to jest Lachtara, czyli Tęsknota. Czy taki tytuł zostanie do końca, już do premiery, to tego nie wiem. Myślę, że możemy się spodziewać tego filmu na jesień. Kolejnym, czwartym i ostatnim zarazem już aktorem nagrodzonym w tym roku Orłem był Julian Świerzewski. To statuetka za najlepszą drugoplanową rolę męską, oczywiście w Białej Odwadze. No i też pierwszy orzeł dla Juliana. Tak, i pierwsza nominacja, więc super, bardzo się cieszę. Ogromne gratulacje. Biała Odwaga to był ten film, który miał najwięcej w tym roku nominacji. 15 nominacji, chociaż dwie w jednej kategorii, więc tu już był pewien problem. Aktorzy wybronili ten film, chociaż oczywiście nominacje to też już ogromny sukces. Tak, ja myślę, że te nominacje to bardzo duże docenienie dla naszego filmu. Tak jak mówiłem w trakcie podziękowań, że jednak dostaliśmy nominacje w każdej możliwej kategorii dla tego filmu, więc to pokazuje, że ten film został zauważony i że jest to ważny film. Oczywiście no, mieliśmy bardzo trudną konkurencję. No, Dziewczyna z igłą, która miała nominację do Oscara. Świetny film, więc z takim filmem przegrać to zaszczyt, można było powiedzieć. Ale tak, no, bardzo się cieszę, że dostaliśmy tę nagrodę w takim bratnim tandemie z Filipem Pławiakiem. Szkoda, że Sandry Drzymalskiej nie ma z nami tym razem, ale też już oceniona jej kreacja była na kilku festiwalach, więc no, cieszę się, że ten film został zauważony. Jeśli chodzi o pozostałe kategorie i pozostałe nagrody, no to jedną statuetkę zdobył film Strefa Interesów. Tutaj Akademia doceniła najlepszy dźwięk. No i ciekawe są też rozstrzygnięcia w innych filmowych kategoriach, bo są takie jeszcze trzy. Najlepszy film dokumentalny w tym roku to Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa w reżyserii Elizy Kubarskiej. Oczywiście myślę, że film doskonale znany słuchaczom Trójki. Wielokrotnie też o nim na antenie mówiliśmy, gościliśmy autorkę. Najlepszy filmowy serial fabularny to z kolei Matki Pingwinów. Tutaj dwie reżyserki, Klara Kochańska-Bajon oraz Jagoda Szelc. Serial bardzo popularny, jak widać również doceniany. A najlepszym filmem europejskim w tym roku Polska Akademia Filmowa wybrała też głośny tytuł. To Anatomia upadku w reżyserii Justine Triet. I jeszcze jedna kategoria, taka specjalna, może już nie związana z głosowaniem na Orły, czyli Nagroda Publiczności. Tę odebrał film Kulej w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Też mnie właściwie zupełnie nie dziwi to, że ten film widzom po prostu się podoba. No i jeszcze jedna ważna kategoria, ważna też na przyszłość, to Odkrycie Roku. Statuetkę Orła w tej właśnie kategorii odebrała Maria Zmąska, autorka filmu To nie mój film. I wszyscy z wielkim zainteresowaniem czekamy na to, co reżyserka zaproponuje nam później, bo to jej pełnometrażowy debiut fabularny. Ja czekam najbardziej na mój kolejny film i mam nadzieję, że, no, że teraz to już pójdę jak burza. Myślisz, że ten orzeł, i tego ci życzę, ale jak ty sama to oceniasz, otworzy teraz rozmaite drzwi? Nie wiem, spotkamy się mam nadzieję jeszcze kiedyś i wtedy będę mogła to potwierdzić, ale tak, dało mi to bardzo dużą taką siłę. Wszystkie słowa, wszyscy widzowie coś dają, ale na przykład te orły dają coś innego, czyli takie potwierdzenie od innych twórców, taki manifest trochę, że chcemy takiej opowieści, więc ja się czuję dużo bardziej pewna siebie po tych zachwytach i po tych po prostu słowach wsparcia. Czyli co, czekamy. Scenariusze gotowe, teraz tylko pytanie, który następny, tak? Mam nadzieję, że tak i pamiętasz, udzieliłam ci pierwszego wywiadu jeszcze taka trzęsąca się, nie mówię, że dzisiaj się nie trzęsę, ale zdecydowanie inaczej. Mówisz o tym wywiadzie jeszcze w ogóle przed festiwalem tak. W Gdyni. Jeszcze jak nikt nie słyszał o moim filmie i nie było jeszcze żadnych nagród i wtedy byłam taka kompletnie niepewna w ogóle oceny tego filmu. Wiesz, czy on, jak to mówi moja bohaterka, zażre. Więc dzisiaj już ci mogę powiedzieć, zażarł. No ja nie mam co do tego wątpliwości. Mało tego, ja nie miałem wtedy co do tego wątpliwości, bo to było rzeczywiście przed Gdynią, a w Gdyni skończyła się nagrodą Złoty Pazur. Oczywiście takie inne spojrzenie, tak? Tak jest, więc myślę, że w twoim przypadku to nie jest tylko intuicja, tylko jeszcze coś. Musimy to odkryć. No dobrze, no to oglądajmy twoje kolejne filmy, oglądajmy To nie mój film i na razie odkrywajmy to, co ty masz do zaproponowania, bo jest co odkrywać, tak? To jest dobra puenta? Tak, bardzo piękna. Możesz mnie nawet zaprosić tam na przykład, no i zapraszam cię za rok, to będziemy wiedzieć, że na pewno coś się wydarzy, bo ty masz jakby, nazywasz to intuicją, ale może jakieś masz lepsze koneksje. Dobrze, to zapraszam cię za rok, ale mam nadzieję, że wcześniej będzie okazja się spotkać. Dziękuję bardzo. Tyle Maria Zbąska, oczywiście zaproszenie podtrzymuję. I tyle też dzisiaj o orłach, bo właściwie wszystko jest już jasne. Gratulujemy laureatom. I za moment już w audycji wróćmy, co zapowiadałem, do premiery sprzed 2 tygodni, bo to ogromny sukces frekwencyjny polskiego kina. Za chwilę spotkanie z moim kolejnym gościem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójkowo Filmowo witam reżysera, dzień dobry. Dzień dobry. Mikołaj Piszczan dziś z nami, absolwent szkoły filmowej w Łodzi, tak? Prawie absolwent. A jeszcze nie? Tak, bronił się za 3 tygodnie się bronił, więc prawie absolwent. Dobrze, że nie za 100 dni. No, niedawno było za 100 dni, ale tak. Oczywiście 100 dni to już jest inna historia, bo dzisiaj porozmawiamy o twoim filmie 100 dni do matury, który całkiem niedawno miał swoją premierę. Właśnie to chyba rzeczywiście tak był wyliczony ten dzień, by to było 100 dni do tegorocznej matury? Tak mniej więcej. Tak. Nie dało się tego z jakichś tam różnych powodów, z tego co wiem, idealnie ułożyć 100 dni, ale mniej więcej celowaliśmy w sezon studniówkowy. No i to się udało. Film jest w kinach i spotykamy się przede wszystkim z tego powodu, że to jest jakiś naprawdę wielki sukces frekwencyjny ostatnich tygodni. Nie wiem, czy się spodziewali, że to aż tak będzie, tak dobrze. No, wydaje mi się, że jako, że siłą tego filmu napędową, marketingową są nasi aktorzy, influencerzy. To o tym za chwilę, tak? Tak, to się spodziewaliśmy, że może być niezły wynik, czy aż tak, nie wiem, w sensie ja nie miałem konkretnych oczekiwań co do liczb, ale jestem na pewno zadowolony, jest to bardzo miłe po prostu, co się dzieje teraz. Tak. Szczególnie właśnie w czasach, kiedy ludzie już wolą oglądać filmy w domach, prawda, w streamingu i troszkę trudniej wyciągnąć ich na zewnątrz do kina. I to się właśnie dzieje w wypadku twojego filmu. Już wyniki frekwencyjne pokazały to, udowodniły po pierwszym weekendzie. Po niewiele ponad tygodniu już było ponad 500 000 widzów, więc naprawdę tak, bardzo dobry wynik. Po 10 dniach, a jakiś aktualny w tej chwili nie, jeszcze chyba nie wiemy jeszcze tego, bo to po następnym weekendzie. No ale oczywiście to tylko może wzrosnąć, już na pewno nie zmaleć. Czyli bardzo dobry wynik. Jak oceniasz w największym skrócie może co poza influencerami jeszcze mogło spowodować takie zainteresowanie, no myślę przede wszystkim młodych widzów tym kinem. Może też fakt, że nie powstaje wbrew pozorom tak wiele filmów adresowanych właśnie na przykład do maturzystów. Tak, akurat nasz film jest adresowany zapraszamy do... To jest kino familijne i zapraszamy na jego rodziny z najmłodszymi dziećmi, ponieważ jest on tak zwany family friendly na każdym poziomie, więc... No to taka troszeczkę właściwie baśń, prawda? Tak, dokładnie. Zresztą też inspirowaliśmy się, przynajmniej ja się inspirowałem bajkami, animacjami, przepraszam, najróżniejszego rodzaju. Myślę, że mało jest propozycji takiego kina akcji dla młodzieży w Polsce, bo no wydaje mi się, że nasze jest pierwszą, jedną z pierwszych tak zwanych teen heist komedii, kino napadzie, komedia akcji. Wydaje mi się, że no nie ma tego za dużo w Polsce, więc może ta świeżość gatunkowa też pomaga w tym wyniku frekwencyjnym, mam nadzieję. Oczywiście film się bardzo dobrze ogląda i ja też byłem zaskoczony, bo przed obejrzeniem no myślałem, że to jednak będzie taka troszkę obyczajowa opowieść z wątkami sensacyjnymi, też o czym już wiedziałem, czego się spodziewałem, ale jednak o tych przygotowaniach do matury, o tym, że coraz mniej czasu i coś tutaj trzeba zdziałać, no ewentualnie, tak jak to gdzieś tam pewnie w opisach też czytamy, główny bohater próbuje mieć wpływ na pewną sytuację, na jej finał maturalny, a tu się okazuje, że dostajemy właściwie takie Mission Impossible w wykonaniu młodocianych i to się naprawdę fajnie ogląda. Są zwroty akcji, coś się dzieje. Mówię baśń, no bo oczywiście to gdzieś tam przekracza może granice realizmu, ale przecież nie o to tutaj chodzi, żebyśmy się trzymali sztywno tego, co rzeczywiste, tylko o to, żeby się po prostu dobrze bawić, tak? Tak, jak najbardziej. Właśnie tutaj realizm, rzeczywistość interesowały nas trochę mniej. Zdarzona, czy była dobra przygoda do obejrzenia na ekranie i jednocześnie, na co od początku jakby byliśmy mocno sfokusowani, że skoro mamy już idoli naszej młodzieży, to zróbmy z tego coś pożytecznego społecznie, coś dobrego i chcieliśmy od początku zawrzeć po prostu też, żeby to było kino z morałem, z przekazem, niosące coś pozytywnego ze sobą i jednocześnie nie zapominające o warstwie rozrywkowej, więc te dwa faktory stworzyły stoi do matury tak naprawdę. Ciekawi mnie jedna rzecz. Oczywiście jesteś młodym reżyserem, to jest twój pełnometrażowy debiut fabularny, ale oczywiście nie w wieku bohaterów filmu. Tu jednak już jest ta różnica wieku, ale stosunkowo ciągle niewielka, ale jednak. No i właśnie jestem ciekaw, na ile ta bliskość wiekowa z bohaterami ci pomagała, a na ile już jesteś odległy w tych sprawach i w tych tematach, jednak jest to inne spojrzenie, czy też musiałeś się na nowo uczyć pewnego spojrzenia, żeby to oczywiście było wiarygodne, czytelne, zrozumiałe i akceptowalne dla, powiedzmy, ludzi w wieku maturalnym. Wydaje mi się, że ja jestem całkiem młody duchem, więc to też ważne, chyba, tak. Tak, więc to chyba pomogło. Też fakt, że właśnie jestem debiutantem i zebraliśmy, wiem, młodą ekipę do stworzenia tego filmu, to też pewnie pomagało, ale od początku też korzystaliśmy właśnie z tego, że mamy do współpracy naszych aktorów młodszych i też jeżeli nie byliśmy pewni czegoś, czy tak się dzisiaj mówi na przykład, czy ktoś by tak zrobił dzisiaj, no właśnie, nawet, to podpytywaliśmy o to też. Nawet w tej warstwie językowej, tak, prawda? Tak, być wiarygodnym. Tak, znaczy co do języka, to akurat staraliśmy się używać języka uniwersalnego, bo no, wszystkie nowe słowa modne aktualnie, no to za rok mogli ich już nie być. No właśnie, więc tak. Staraliśmy się nie uspółcześniać języka na siłę. Słusznie. Ale na przykład bardziej, jeżeli chodzi o kostiumy, no to tutaj akurat Małgorzata Fudala ze swoją ekipą no wspaniałe, bo to wykonały. Ja się aż tak na tym nie znam, więc tutaj też byliśmy uważni na przykład na to, co mówią nasi aktorzy młodociani. No to właśnie porozmawiajmy o nich, bo tutaj padło wcześniej z twoich ust takie stwierdzenie, idole młodzieży i tak dalej. No i właśnie, mamy tu z jednej strony influencerów zatrudnionych w filmie, z drugiej naprawdę bardzo też dobrych polskich aktorów, którzy się pojawiają w mniejszych czy większych rolach, to najpierw zatrzymajmy się przy tych pierwszych. No właśnie, kogo zaprosiliście do współpracy? Właściwie można powiedzieć, że dużą część tej ekipy filmowej stanowią naturszczycy, no bo to nie są przecież zawodowi aktorzy. Tak, wszystkie role licealistów, tych młodszych, grają influencerzy YouTube'owi. Fakt zrobienia z nimi filmu to był zaczyn tego projektu. Po prostu przyszli producenci do mnie i powiedzieli, że mają do dyspozycji właśnie tą grupę ludzi i chcą stworzyć film kinowy, więc to jakby było uzajania tego pomysłu. No tak, ale to nie jest pierwszy taki pomysł, bo już influencerzy bywały już filmy takie, do których byli zapraszani do współpracy. Może nie było tego wiele, no ale są już takie przykłady, więc dlaczego ci, a nie inni? Nie chcę tutaj aż tak bardzo w to wchodzić, bo nie jestem pewny tych informacji, ale po prostu firma producencka, jakby oni współpracują z tą ekipą influencerską na stałe, jakby, więc... Także dosłownie z ekipą, znaną ekipą Freeza, tak? Dokładnie tak, więc to te naczynia są jakoś połączone ze sobą, więc to było naturalny proces, żeby ich... Zatrudnić, tak? Tak, zatrudnić oczywiście. Wspomniana ekipa Freeza to również koproducent filmu. Tak. To tylko może powiem, że warto tutaj zostać w kinie, będąc na seansie filmu 100 dni do matury nieco dłużej. Mimo, że już pojawia się na ekranie napis koniec, to jednak jeszcze coś więcej zobaczymy, prawda? Tak, idąc właśnie topem tutaj inspiracji kino amerykańskim, które jest jakby oczywista w naszym projekcie, zastosowaliśmy też scenę po napisach, jak w wielu filmach przykładowo superbohaterskich, więc zachęcamy do zostania do ostatniej sekundy. Tak jak powiedzieliśmy, w filmie mamy dużą grupę influencerów. Czy ta popularność internetowa przekłada się na popularność filmu również? No z tego, co mój wynik w kinach na ten moment, to popularność internetowa. No tak, wynik wiemy, że jest świetny, tylko czy właśnie jeszcze influencerzy, którzy grali w filmie, zachęcają do jego oglądania, no i że jest ta reakcja ich odbiorców, że rzeczywiście chcą oglądać. Tak, więc tutaj nasza grupa influencerów bardzo aktywnie działa w promocji, ponieważ jedzą po całej Polsce, jest siani, pojawiają się na różnych seansach i tam mają rozmowy z widownią, ze swoimi fanami i z tego, co mi wiadomo, ich reakcje są bardzo dobre. Ja akurat na przykład nie mam TikToka, nie używam, ale tam na chwilę sobie zainstalowałem, bo podobno właśnie tam się najwięcej dzieje w kontekście naszego filmu, opinii. No i co się dzieje? Bardzo pozytywnie. Wydaje mi się, że fani są zachwyceni z tego, co widzę, i najmłodsza widownia ogólnie zadowolona, więc no nic mnie bardziej nie uszczęśliwia, szczerze mówiąc. Po to robiliśmy tak naprawdę. Piotr Głowacki wspominał mi właśnie o tym, że pojawiają się takie głosy, pytania właściwie o to, ile potrzebujecie widzów, żeby film się zwrócił, ile on kosztował i tak dalej, bo jeśli tak, to oczywiście my idziemy, zwołujemy grupę i zrobimy wszystko, żeby film się zwrócił, żeby w podtekście powstawały kolejne takie filmy. Także jest jakieś takie wręcz społeczne zaangażowanie, żeby ten film popierać. No tak, szczególnie, że no, wydaje mi się, że fajne kino mamy naprawdę z wartościami do przekazania, więc cieszy mnie to. Też cieszy mnie to, że mamy patronat ministra edukacji oficjalny, mimo że film o napadzie na Ministerstwo Edukacji dostaje patronat ministra edukacji, jest w tym jakaś miła ironia. To było jakoś w okresie postprodukcji, już jak był chyba zamknięty obraz. Czyli ministerstwo raczej znało już treść filmu, tak? Z tego, co mi wiadomo, to tak. Więc fajnie, że mamy ten Glade, bo to potwierdza to, że ten film ma serce po właściwej stronie i o to bardzo walczyliśmy od samego początku. To nas bardzo cieszy. Oczywiście jest wielka grupa maturzystów, ale też rzeczywiście jest pani ministra, jest pani wiceministra. Jedna z tych postaci to raczej czarny charakter filmu, nie będę zdradzał, która. To już trzeba zobaczyć w kinie, no ale właśnie, wróćmy do aktorów, bo na razie wspomnieliśmy Piotra Głowackiego, który tutaj występuje w roli dyrektora szkoły. No ale nie tylko. Czyli do tej grupy influencerów zaprosiłeś, no myślę, naprawdę znanych, lubianych aktorów, którzy też mają dosyć chyba nietypowe zadania. Tak, jestem szczerze mówiąc chyba wielkim szczęściarzem, że udało się zebrać tak wspaniałą obsadę aktorską do tego filmu, no bo poza panem Piotrem Głowackim jeszcze występuje pani Małgorzata Foremniak, pan Jacek Koman, pani Jowita Burnik. Jacek Koman, dodajmy, który teraz też w oscarowym Konklawę grał przecież. Dokładnie. Pani Jowita Burnik, pan Radosław Krzylowski między innymi. Magdalena Kuta, tak dokładnie, więc mamy naprawdę wspaniałą grupę i właśnie zależało nam na tym, żeby trochę ich obsadzić właśnie typowych dla siebie. Tak, troszkę z taką autoironią, myślę, występują. Dokładnie, też, bo ja akurat lubię takie rzeczy wykorzystywać, trochę taki popkulturowy wizerunek tych osób, bo to jest zawsze też zabawa dla widza, zabawa z oczekiwaniami widza i wydaje mi się, że to się fajnie nam udało. Wszyscy zagrali absolutnie wspaniale i współpraca z nimi, no to była sama przyjemność. Mam nadzieję, że nie ostatnia nasza. No właśnie, jak ci się udało zbalansować tę sytuację, że oto zawodowi naprawdę świetni aktorzy, no i ta wielka grupa amatorów, krótko mówiąc, i trzeba było tutaj z tego stworzyć jeden wiarygodny świat. Czy tutaj były jakieś zgrzyty, czy ewentualnie, nie wiem, konieczność jakiejś dłuższej pracy z częścią ekipy aktorskiej, czy popłynęło to tak, jak chciałeś, gładko? Finalnie popłynęło tak, jak chciałem, gładko, ale dlatego, że bardzo dobrze się przygotowaliśmy. Od początku wiedzieliśmy, że to może być tematem trudniejszym. Na szczęście mieliśmy możliwość wielu prób aktorskich z naszą grupą influencerów, więc już kilka miesięcy wstecz przed zdjęciami regularnie próbowaliśmy, przechodziliśmy tekst, inscenizowaliśmy. Później dołączaliśmy do tego naszych głównych aktorów. Głównie próby były z influencerem i Jackiem Komanem, bo mieli najwięcej scen wspólnych. No, ale oczywiście obawa była, czy się dogadają, czy nie będzie jakiegoś kwasu, ale nic takiego się nie stało. Ani pół sytuacji nie mogę sobie przypomnieć, gdzie coś było nie tak, bo pomogło w tym i otwartość naszych aktorów personalnych i też zaangażowanie i po prostu radość z tego procesu naszych influencerów. No i myślę też tego, że oni mają jednak już obycie z kamerą, nawet jeżeli jest to kamera malutka, na przykład w telefonie komórkowym, no to jednak występują przed nią. Tak, tak, no to jest ich codzienność, więc to jest na pewno duża ich zaleta. A skąd pomysł na taką postać, którą zagrał Jacek Koman, bo no to jest właściwie chyba z tych dorosłych bohaterów tutaj najważniejsza postać, zagrał dziadka, ale bardzo, bardzo specyficznego i tak się zastanawiam, skąd ta inspiracja? Bardzo chcieliśmy, żeby była jakaś postać dorosła, która ich prowadzi trochę na manowce, ale oni może tego jeszcze nie do końca widzą. No i chcieliśmy, żeby była też bardzo kolorowa, też, no nie powiem comic relief, bo tu jest też inna postać, która spełnia to wymaganie, ale no chcieliśmy, żeby był trochę szalony od Jany, bo taki chcieliśmy, żeby był ten film ogólnie, a jakby w przypadku Jacka i w przypadku tej postaci, no była możliwość tutaj odpiąć środki i pojechać bez trzymanki. No i to się chyba udało, czego właśnie wyniki frekwencyjne filmu potwierdzają. Czy właśnie po takim debiucie miałbyś ochotę dalej rozwijać jeszcze podobne tematy, właśnie kręcić filmy z myślą o młodych ludziach, też z zaproszeniem do współpracy młodych ludzi, czy teraz będziesz miał ochotę spróbować czegoś zupełnie innego? I tak, i nie. Na pewno nie chciałbym uniknąć zaszufladkowania do tego gatunku, czy też rodzaju kina po prostu popularnego, bo moje serce jest bardziej jednak po stronie arthouse'u i chciałbym też coś takiego spróbować, coś też poważniejszego. Znaczy, okay, to jest poważny film, ale coś... Poważny, ale oczywiście rozrywkowy, no tak, fabule, w temacie i tak, ale coś w realizacji. Powiedzmy o większym kalibrze dramatycznym. Jednocześnie ja wydaje mi się, że akurat mam też, jak w szkole robiłem filmy, to tak to jakoś zwykle wychodziło mi, że myślę, że mam właśnie rozgaz. Z jednej strony bardzo lubię kino popowe i chyba nie żyję w tym czuję, a z drugiej strony no też takie bardziej odważniejsze rzeczy po bandzie, więc chciałbym tą moją karierę tak dwutorowo prowadzić, o ile będzie taka możliwość. Właśnie muszę trochę uważać na zaszufladkowanie, ale nie odmawiam kina popowego również. Byle się udało obie te rzeczy łączyć ze sobą. No na razie udało się rzeczywiście świetnie zadebiutować. W końcu film robi się przede wszystkim dla widzów i 100 dni do matury to właśnie ten tytuł udowadnia, że to się naprawdę udało i czego ci życzyć, żeby im bliżej matury tegorocznej to już był milion i więcej? Tak, poproszę. No to bardzo proszę, tego ci życzę i myślę zresztą, że twój film ma wielkie na to szanse, że niedługo i ten milion również, jeśli chodzi o liczbę widzów, osiągnie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ja również dziękuję, było mi bardzo miło i był to zaszczyt. No to ja również dziękuję za te miłe słowa. W Trójkoło Filmowe był z nami reżyser filmu 100 dni do matury, Mikołaj Piszczan. No i do spotkania przy może twoim kolejnym, kto wie, może teraz już arthouse'owym filmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I to już właściwie wszystko. Ryszard Jaźwiński, jeszcze tylko jedno zaproszenie. Cześć, tu Krzysiek Zalewski. Bardzo serdecznie pozdrawiam Trójkę i wszystkich jej słuchaczy i zapraszam was na film Misie do kin. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszamy do reklamy. Marian, no kupuj, kupuj! No ale jak kupuj? Gdzie kupuj, Barbara? No taniej, w Media Expert. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Każda droga jest inna, a nasza właśnie nabiera tempa. Bajk świętuje kolejny rok na polskim rynku. Nowoczesne SUVy Bajk. Dostępne w spektakularnej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bajk 5. Z pakietem korzyści 10 600 zł. Liczba samochodów ograniczona. Nie zwlekaj i odwiedź nas w jednym z 27 salonów Bajk. Bajk. Wybór staje się prosty. Miłość, niezależnie od wieku, rozkwita na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD. TVP. Otwórz się na więcej. Zyskaj nawet 600 zł na kolejne zakupy. Wyjątkowa oferta tylko dla klubowiczów Moje Brico Marché. Do 15 marca kupując dywany, tekstylia domowe oraz ziemię i nawozy za każde wydane 100 zł zwracamy 20 zł. Regulamin na www.bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.